Ліст апостала Паўла да Ефесцаў, раздзел 3. Дзеля гэтай справы я, Паўла, вязень Хрыстовы дзеля вас паганаў. Хіба чулі вы аб распрадкаванні ласкі Божай, што дадзена мне адносна вас, што праз аб'яўленне абвешчана мне таямніца, аб чым коратка я ўжо вышэй напісаў? Чытаючы тое, можаце зразумець маё разуменне таямніцы Хрыстовай. Не была яна абвешчана сынам чалавечым у іншых пакаленнях, як цяпер аб'яўлена святым апостолам яго і прарокам у духу, што пагане маюць быць спадкаемцамі і членамі і ўдзельнікамі абяцанняў у Хрысце Ісусе праз Евангелле, слугой якога я стаўся паводле дару ласкі Божай, дадзенай мне паводле дзеяння магутнасці яго. Мне, найменшаму з усіх святых, дадзена гэтая ласка – абвяшчаць добрую вестку паганам аб неабсяжным багацці Хрыстовым і выясніць усім, як павінна здзейсніцца гэтая таямніца, скрытая ад вякоў у Богу, які ўсё стварыў праз Ісуса Хрыста, каб цяпер сталася вядомай начальствам і ўладам нябесным праз царкву разнастайная мудрасць Божая паводле адвечнай пастановы, што ўчыніў ён у Хрысце Ісусе Господзе нашым, у якім маем адвагу і доступ у надзеі праз веру ў Яго. Таму вось прашу вас, не падайце духам з-за турботаў маіх пра вас, якія ёсць славай вашай. Дзеля гэтай справы схіляю калені мае перад айцом Господа нашага Ісуса Хрыста, ад якога называецца ўсякае айцоўства на небе і на зямлі, каб даў вам паводле багацця славы сваёй умацавацца сілай праз духа яго ва ўнутраным чалавеку, каб Хрыстос абжыўся праз веру ў сэрцах вашых, і каб вы, укараніўшыся і ўмацаваўшыся ў любові, разам з усімі святымі маглі зразумець, якая ёсць шырыня і даўжыня, вышыня і глыбіня, а таксама пазнаць любоў Хрыстову, найвышэйшае веданне, каб напоўніліся вы ўсёй поўняй Божаю. А таму, які можа многа больш зрабіць, чым усё, што мы просім або разумеем, магутнасцю, якая дзейнічае ў нас, яму хвала ў царкве і ў Хрысце Ісусе праз усе пакаленні навекі вечныя. Амінь.